سورة الرعد درس نمبر 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي الأرض أو بزمكك قطع توتي دي متجاورات نزدي دي أو بالبقاورن باندي وجنات أو باغيشي دي من أعناب دانقرنا وزرع أو بسلنا ونخيل أو كجر سنوان ديوم والا وغير سنوان أو دجدا جدا مندن والا يسقى بماء واحد سكولي شيبوبو يوك سمان دي ونفضل بعدها ورقري دي من بعض دين على بعض ببازو باندي في الأكل بخوراك إن في ذلك يقينا فديك لآيات دلائل دي لقوم يعقلون دا پار دا قوم چه اقل فکیوی. سورت کے ادلہ ذکر کے دلو نڈمبی قسم ادلہ ذکر کی گی چه خالق لکل شئین چه پیدا کون کے دا ہر یوسیس اغا اللہ تبارک و تعالی دے نو داغی نسا دلائل ذکر شو اس نور دلائل ذکر کئی او پرمائی. وفی الارد کتاون او پزمکا کی ٹوٹی دی متجاوراتون نزدی دیو بلسرا آغا زمکا چی اللہ تبارک و تعالی او گورا زید مختلف قسم پسلونو گر زولی دا آیا دی زمکا کی دا حکم دا چا چلی گی دا دا چا پا حکم مانی اولیار دا د دې وجنا محمد اقبال هغه په بال جبریل کې هغه وی الارض لله زمکا الله لردا نو هغه وی فالتا ہے بیچ کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کے موجوں سے اٹھاتا ہے صحاب هغه سوک دے چی هغه تخم پا زمکا کی دننا و تور و تیارو کی اغا فائلی او اغا سوک دے چه در دریابونونا او در دریابونونا در موجونونا اغا اوریزی اوچھتای اغا ذات افی جنکانا گول لایا کینج کر مشرق سے بعد سازگار ہاتھ پی کس کی ہے کس کا ہے یہ نوری افتاب اغا ذات چی اغا در مشرق در طرف نا اغا موافق ہواگانی او سازگار ہواگانی را وستون کے ذات تے او دا رنگے پدے خاورا باندے دا چاہو کم چلی گی او دا پاسنا او گورا دا انتظامات درنا گانو دنور پا پراختا اولو سرا او دنور راخی جولو سرا دا چا دا انتظامات کڑی دی دا رنا چا جوڑا کڑی دا او دا دے انتظامات تا چا پہ اختیار کی دے کس نے بردی مو کی ان سے خوش ہے گندم کی جیب موسموں کو کس نے سکھلائی خوی انقلاب دا چتوی نے دا غنم و دا دانی چداغی مثال پشیر کے پشان داغ موت آغا لال اد لالونو پشان ور کرے دے چدا دا لالونو پشان دانی آغا دا دے غنم و فوگی کے چارا گیری کری دی او چا تالا ذریعہ دا خوراک گرزو لے دا او موسمونو تا چا دا طریقہ خود لے دا چی سرزی شی نو یو قسم خوراکونا چی گرمی شی نو بل قسم میوے خوراکونا چی خزان شی نو اونے پانے راو غرزائی او چی بہار شی نو دا قسمہ قسم گلونا دا غین روزی او بیا دا غین نفس اغا غٹائی نیوی او دا غٹو نفس اغا دانی نیوی اغا میوی نیوی اللہ تبارک و تعالی در اللہ دا عرص جوڑ کری دی ناغوی دے خدا یہ زمین تیری نہیں تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں میری نہیں دا ځمکه خو چې کم دی دا هغه ذات ته د چا حکم چې په دې کې چلیږي. وفي الارض قطع او په دې ځمکه کې ټوټې دي متجاورات نزدې نزدې یو بل په گاوند باندې. نو په دغه ځمکه کې چې دا نزدې نزدې ټوټې دي نو تر لږ نظر اوس غلوه کنه په دې کې څه دي؟ دا شنه شنه باغونه به درته ښکاري چې کم ملک زرخیزی او په دغه ملک په میرو باندې تروانې او موسم هغې چې شنه شنه باغونه یې په هغه لاره باندې په هغه روډ باندې په سړک باندې او په کلي کې او دارنګ یې په ونډونو کې په هغه پټو کې نو تا ته څومره ښایسته ښایسته هغه باغچې د ته ښکاري. او من اعناب د انګورونا و زرع او د فصلونو نه و نخیل او کجورې سنوان د یو منډو والا و غیر سنوان او جدا جدا منډونو والا. الله تبارک وتعالی وګوره مختلف قسم سیزونه پیدا کړي دي په هغه سیزونو کې وګوره الله دله انګور پیدا کړي د ځمکې نه د فصلونه یې دله پیدا کړي دي وګوره کجورې یې دله پیدا کړي دي یو منډ والا دو منډلو. په حدیث کې راځي العم سنوت ابو پلار چې کم دی او پلار تر چې کم دی او پلار د دا یو منډ نه دي د یو پلار اولاد دی. نو د دې وجې نه سنوان یو منډ والا و غیر سنوان او جدا جدا منډونو والا یسقا بماء واحد سکولی شي په یو قسم اوبو باندې و نفضل بعضها علی بعض او غوره کړي دي مونږه بعضې د دې نه په بازو باندې فل اکل په خوراک کې یو قسم کجوره ده و ته وګوره په هغې کې د سو کجورو خوند ته وګوره. دارنګ یو مالټا یو بوټی یو قسم مالټا خو ته وګوره د هغې خوندونه جدا جدا. دارنګ یو قسم مختلف قسم د خوراک میوې چې کم دي وګوره په هغې کې جدا جدا خوندونه دا چا پکې چولی دي. ان فی ذلک لآیات نو په دې کې دلایل دي لقوم یعقلون د پاره دا قوم چې هغې کې عقل وي. دهریه وایي دا گردشت زمانې دی ورته وایي دا گردشت زمانې نه دی دا د الله تبارک وتعالی د طرف نه هغه یو هوا ده یو تفشت چې د نور د طرف نه ورکیږي ګرمي ده او یو ځمکه ده چې د هغه په یو قسم اوبو باندې خړوب کیږي. خو ګوره ستارو څه خواږه دارنګې څه د یو بل نه په خوراک کې غوره کړي دي د یو بل نه. نو دا گردشت زمانې نه دی بلکې دا د هغې الله تبارک وتعالی په اختیار باندې چې هغه دا ټول سیزونه پیدا کړي دي دا د دې کې دلایل دي د پاره د چا چې سوچ او فکر پکې کوي. دهری سوچ او فکر نه کوي ورنه پته به ورته ولګي چې یاره واقعي ده د دې ټولو سیزونو په شا باندې یو طاقت دی چې هغه طاقت یو الله تبارک وتعالی دی او د هغه نه بغیر بل څوک د دې ذمه دار او د دې مالک بل څوک نشته. و ان تعجب کچر ته تعجب کوي د دې انکار نه فعجب قولهم نو عجیبه ده وینا د دې اذا کنا ترابا کلا چې شومنګ خاوري ائنا لفی خلق جدید نو آیا شومنګ په پیدایش نوی سره اولئک الذین دعا کسان دي کفرو بربهم چې کفرو کو په خپل رب باندې او اولئک الاغلال دغه کسان تو کونه چی دي فی اعناقهم په سټونو د دی کی بوي اولئک دغه کسان چی دي اصحاب النار خوندان د اور دي هم فیا خالدون دی و په دې اور کې همیشه ای. اوس په دې کې جواب د شبهه کوي څنګه دلایل ذکر کول اور پسې بیا نور دلایل ان شاء الله ذکر کیږي. نو په منځ کې جواب داغې شبهه راړه هغه شبهه څه ده چې بعد الموت دی چې مرګ نه پس بیا پکې چا جوندون راوسته دی. نو الله تبارک وتعالی جواب کوي کچرې پیغمبره تر دې خبرې نه تعجب کوي چې دې ستاده دې بیان نه او د دې دومره دلایلو باوجود هم دې انکار کوي نو تا نه دې لیدلې وینا دې دی دا وینا دې دی نو هغې نه تعجب پکار دی چې دی وایي بیا بلا هم انسان ژوندی کیږي. نو چې کله ته نه وې او الله تبارک وتعالی پیدا کړې نو د نشنه شټکول ګرانو که نه د شته نه بیا شټکول ګران دي د نشنه شټکول ګرانو. نو ته یې راوستې ستا اس حیثیت نه و ستا اس ذکر نه و ستا اس صورت او ستا اس نمونه نه وه او مثال دی نو الله پیدا کړی نو چې اوس پیدا کړی او ته ګورې دا دومره دلایل چې پر اخکته ګوره خپل بدن ته ګوره غیر چاپیره نه ګوره څومره دلایل دي د الله په وحدانیت باندې رزه شپه بدلیږي د چا په حکم بدلیږي نور سپوږمۍ راخیږي د چا په حکم راخیږي دارنګي دا بے شمار ستوري په خپل خپل کار کې لګیا دي د چا په حکم لګیا دي دا ځمکه او اسمانونه چا جوړ کړی دي دا د وریځونه بارانونه څوک راوری دا میوې او دا دانې او دا غلې دا دله څوک پیدا کوي ستا په بدن کې وګوره سلور پنځه پوټه شپږ پوټه بدن کې دن نه وګوره څومره کاروایی چې یو معمولي غونې څه شی خراب شي او ډاکترانو ته حواله شي نو بیا به تاته پته ولګي چې الله ستا را باندې پنځوس شپېته کاله ډېر لوی رحم او فضل کړی و بغیر د ډاکترانو نه دې را باندې داسې انعامات کړي چې روغ رمټ ګرځېدم اوس هغه د ډاکترانو ته حواله شوم چې یو شی ورته حواله شو نو طاقت نه لرم چې د هغې علاج وکړم الله بیل بی د څه خرچ نه سو کاله در باندې دغ کسې الله تبارک وتعالی دله د بدن نعمتونه در کړي و نو مختلف قسم دی خو دا تعجب کوي د دوباره ژوند نه نو د دې حالت پسې چې کله دې په دې انکار باندې د دنیا نه رخصت شي اولئک الذین دا کسان دي کفرو چې کفر وکړو بربهم په خپل رب باندې چې ویلا بیا به موږ را پاسو و اولئک الاغلال دغه کسان توکونه چې دي زنځیرونه چې دي فی اعناقهم په سټونو د دې کې وی الله پاک وایي سټونو ته بوله توکونه واچو چې کله دې انکار کوو چې د مرګ نه پس په موږ بیا څوک را پاسي الله پاک وایي پته به درته ولګي چې توک درته ولګي او په زنځیرونو کې راکاږلې شي نو بیا به ومني چې یاره واقعي ده د مرګ نه پس بیا ژوندون او بیا به درته پته ولګي و اولئک اصحاب النار الله پاک وایي چې دا خبره نه مني چې پس د مرګ نه بیا ژوندون نشته دغه کسان خاوندان د اور دي هم فيها خالدون دي به په دې اور کې همیشه چرې به د اور نه راونځي و یستعجلونک او په تلوار سره غواړي ستانه بالسیئة عذاب قبل الحسنة مخکې د نیکۍ کولونه وقد خلت من قبلهم المثولات او تحقیق تیر شوي دي مثالونه د پخوانو و ان ربک او یقینا رب ستا چې دی لذو مغفرت للناس خاوند د بخانې دی د پاره د خلکو علی ظلمهم سره د ظلم د دینه وإن ربك يقينا ربستاچ دے لشدید العقاب سخت بدلا غستون کرے پدی کی اغه دویم شبہ او داغی جواب ذکر کئ چې پیغمبرات ځانت په حق باندې وای نستان انکار کول هغه خو عذاب ل چیلنج ورکول دی نو بیا ستاد انکار د وجی نمو باندې عذاب ولی ناراضی نو الله تبارک وتعالى جواب کئ کچر عذاب در باندې نراولم نو دا زما مهربانی وګڼه پتا باندې چې وخت له درکوم ورنا که الله تبارک وتعالى د خلقو د ګناهونو د وجې نه انسانان او دنیا کې رانیولې نو الله تبارک وتعالى سورۃ الفاتحه کې 45 نمبر آیات کې فرمایي ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا کچری نیولې الله تعالی انسانانو لرا په وجه دا غي چې د دې لاسونه کوي د دې بدنونه کوي ما ترک علی زهرها من دابت نو ما بد زمکی پا مخ مانده یو زنده سر نو پر خوده ولیکن یو اخرهم لیکن رستکم دیلرا الى اجل مسمى تر دنیتی مقرر پوری نو کتا داوائی چه تا پا حقا پیغمبری اوستان انکار کول دا خو چه کم ده نو عذاب لچیلنج ورکول لی بیا منگ مانی عذاب ولی نرازی الله وی دا زما مهربانی وګڼا دا پتا زما مهربانی ده چې وخت له درکوم چې توبه وباسي ما ته راوګرځي دا رنگی تا ته پته ولګي چې حق څه شی دی او کفر څه شی دی چې تاله می ژوند نه درکړې او ست پړم بي ګناه می تبا کولې همیشه همیشه به جهنم دې ځایو نو الله دې له مکرا کوي که ګناه را نه وشي توبه وباسو الله پاک په توبه خوشاليږي څوک چې الله ته راګرځي الله پاک ډیر خوشحالیږي او الله د خپل منز او د بنده تر منځ هیڅ واسطه نه دی خود بغیر د انسان د خپل عمل نه چې عمل وکي او الله ته ودري دا نه چې پلان کې لازم او ډنګلی لازم پلان کې ډیر غټ ویلی دی پلان کې ډیر غټ بزرگ دی هغه لازم چې دا هغه په مخ ته الله نه وغواړم ځان دې غرق کړه چې د بل په مخ ته د الله نه وغوښتېدل الله وایي زما استا تر منځ څه څوک خایل دی هېڅ څوک خایل نشته دی سټ ترک نه زه تا ته نږدې یم نو چې دومره تا ته نږدې دی نو قبرونو والا پسې څه لازي چې لرې دی او بیا د قبرونو د لاندې نه ستا آواز ساوري او ستا په حالت څه پوهېږي هغه خو یا د الله سره په نعمتونو کې دی او کچرې مجرمي نو د الله په عذاب کې دی تا سره څه تعلق دی تا سره غوړو تعلق نشته نو د دې وجې نه دا د الله ما د الله مهرباني وګڼئ په خپل ځان باندې چې سره د ظلم نه تاسو را نیوي نه وإن ربک او که تاسو وایې چېره موږ ولې نه را نیوي نو الله تبارک وتعالی نیول چې راشي بیا د هغه غوني نیول څوک نشي کولی نو فرمای وإن ربک او یقینا رب ستا چې دی لشدید العقاب سخت بدلا غوستونکې دی که په نیولو دی راغې بیا به ته څوک خلاصوي دا غوني نیول خو بل څوک نشي کولی نو ولې نیول غواړې مخکې د دینه چې نیکی دې نه کړې تا سره څه نیکی ده تا سره څه ضمانت دی چې ته وایې چې یاره په موږ عذاب ولې نه راځي تا لا نیکی نه ده کړې او عذابونه غواړې ویقول الذین کفروا ویا کسان چې کوپرې کړې دی لولا انزل علیه آیات ولې نه نازلېږي په دې پیغمبر باندې معجزه من ربی د طرفه د رب ددنه انما انت منذر یقینا ته خو پیغمبر یاره ورکوونکې ولكل قوم هاد او د پاره د هر یو قوم لار خودون کی وی دا دریم شوبه او دریم شوبه دا چې ته ځان ته پیغمبر وای نو په خوانو پیغمبرانو باندې به معجزي چې خلکو به یو وخت دی نو غیب ولا معجزي ورکولې لکه صالح علی السلام د غټي نو خ پیدا کړه د غرنګ عیسی علی السلام به مادر ذات راند جوړول د غرنګ عیسی علی السلام به مړی جوندی کول و پیغمبر عیسی موسی علیہ السلام چې کم دی د امسان به اجدها جوړ شو او ارسبه او فړل دا نو داسې مونږ ته معجزه وخایه کنه نو الله تبارک وتعالى دا غي جواب کوي چې پیغمبر دې باندې مونږ مخکې هم بیان کړی دی چې کله یو قوم پرمایشي معجزه وغواړي او بیا یو نه مني نو څه کیږي تباه کیږي عذاب پرې راځي او په دې امت د الله د عذاب په یو ځل باندې د تباه کولو اراده ځکه نه ده چې اخیری پیغمبر دی او د نه راتلونکي بل پیغمبر بل نشته نو دا به تر قیامته پورې دا خلک قایمي او د پیغمبرانو کار به دی بیا کوي د پیغمبر کار څه دی چې دعوت ورکول دي د الله د کتاب او د الله د کتاب پوه ورکول دي خلکو ته او د دې تعلیم رسول دي خلکو ته نو د دې وجې نه د پیغمبر نه پس بل پیغمبر نشته او دا اخیری امت دی الله په دې فیصله ده چې په یو ځلې نه تباه کوي نو پیغمبر تعالی زه په معجزې نه درکوم او د تمال لېږلې د دې دپاره چې ستا حقیقت وپېژنې ستا کار څه دی نو د پیغمبر کار څه و نو فرمای انما انت منذر یقینا ته خو یره ورکوونکې ته خو خلک د عذاب نه ویروه وایي دا کار مه کوئ تباه به شئ دا کار مه کوئ دوزخیان به شئ دا کار م کوي دا الله مجرمان بشي استاد کار دا کار دی پیغمبر او خود الخلق ته چا چې دا غ پیغمبر پاغا او تعلیمات باندې عمل وکړو دنیا کې الله پاک وي رضی الله عنهم ورضوا عنه جنت زیری ورته دنیا کې الله تبارک وتعالى ورکو او الله قران کې اوپر مایل ذات رازم زمانه راضی دي ولی ته پیغمبر په تعلیمات باندې عمل وکړو چا چې د پیغمبر او د قران په تعلیماتو عمل کړی دی دنیا کې او تزیری ملاو شوی دی او دا رنګ قران دا غي صفاتونه ذکر کړی دی لکه څنګه چې صحابه رضوان الله اجمعین د نبی علی السلام سره ایمان راوړو نو دا یره چې نبی علی السلام ورکول هغه ویریدل او ایمان راوړو او چې څوک نه یریدل هغه د پاره عذاب دی نو کوم معجزې غواړیو ما کراشي ورته بل رزمنګ او وکنه ته چری غرونه ناری وای چې قران حق دی او زمکه وچوي او زمکه ناوازونه راوزي چې قران حق دی او مړي ټول راوچت شي د قبرونو نه چې قران حق دی او بیمانه بیا هم نه مني معجزه لا څه چې څوک یې نه مني نه مني او چې څوک یې ومني دا د الله هدایت دی چې چاته وشي ته خو یاره ورکوونکې ولکل قوم هاد او د پاره داری او قوم لار خودونکي هر قوم ته الله پاک وایي زه یو انسان ولېږم هغې ته د الله د دین دعوت ورکوي پکار دی چې د الله تبارک وتعالى د دین هغه دعوت چې د قران او د سنت مطابق چې هغه ومنل شي ځکه چې الله پاک وایي زار قوم ته اولار خودون کې لېګم الله يعلم ما تحمل كل انثى الله بي جنيا غاچ باري هر يو زنانا وما تغيض او غاچ كمي وما تغيض الارحام او غاچ كمي رحمنا وما تزداد او غاچ زياتي وكل شيء عنده بمقدار او هر يو سيز د الله سکه په اندازه دي مخکي ادله ذکر کړو چې خالق زيما پیدا کون کې زيما نو اوس ادله ذکر کوي دلتا چې په ارس په وزم په خېټه د ار زنانا ک نر دې کما دا او ک سعید دې ک شقی او چې دې لګ مګده تیرې یا زیاته مګده به تیرې په دې باندې الله تبارک وتعالى فوادین فرمای الله يعلم الله فوادې ما تحمل كل انثى غچ باري هر یو زنانا وما تغيض وما تغيض الارحام اغاچ کمی رحمنا وما تزداد اغاچ زیاتی سوک د شپګو میاشتو د مودې نه پس په اومه میاش پیدا کیږي سوک چې کم دې نهو میاشتو ته لسو میاشتو ته ورسی دادا الله تبارک وتعالى ترتیب دے ها اغه وی زپې پویګم ما ته پته لګي اغه ځای کې د رزق بندوبست لا د خلی په ذریعہ نه کېدا نو د نوم په ذریعہ د تپې په لګاو او خوراک درته ملاویږي او چې کله دنیا ترالی غاخونه دی نو نه د مور د سینو نه ایدلا چینه روانه کړي او تر دوو کال پورې چې سو پورې غاخونه دی نیشوي ناغه پورې غس کې الله پاک وي اوس درمای نور نعمتونه د دنیا خروم نو غاخونه دل راو خيږي او د دنیا بشمیر نعمتونه درمانی بیا تر خوړی تر د مرګ مرګ پورې دل درکای نو الله تبارک وتعالى په دې حالت باندې وکل شیء عنده بمقدار اور یو سیز د الله څخه په اندازه دی عالم الغیب هو دی په پټو والشهادت او په ښکار او باندې الکبیر لوی دی په ادبار د صفاتو المتعال او چت د خیال د مخلوقات نه داسې بادشاہ چې پټ سشی ته پس مکو اسمانو کې هیڅ شی داغه نه سپټ نشته په پټو باندې پوه دی والشهادت او په ښکار او باندې پوه دی کته پټ سپځړه کې سوچ او فکر کوي پاغې پوه دی کته ښکارا کوي په جب باندې پاغې باندې پوه دی او لوی دی په ادبار د صفاتو داغه غونی صفات ته بل چا کې دی نشي او چته د خیال د مخلوقات نه منګا تا ک ټول عمر سوچ او فکر کوو دا خدایي داغه سلطنت داغه بړای هغه به منګا بیانو خو منګا چې کم دی هغه ته نشو رسېدی چې اغلا دا کم صفات دا کم ذات دا کم حکومت دا کم سلطنت ظاهری منگا تاسو ته سخکاری په دې کې پکار دی چې منگا یو وحده لا شریک دا غي اختیار اومنو زکا چې هغه داسې ذات ته چې هغه ډیر لوی دی په دې بار د صفاتو سره او چته د خیال د مخلوقات نه هر سور خیالات راولي مخلوق هغه ته نشي رسیدي سوا ام منکم برابر دستا سنا من اسرر القول هغه څوک چې پرو باندې وای وینا ومن جهر به او اسوک چې پتی زمانی وای ومن هو مستخفم باللیل او اسوک چې پټی دین کې پشپا کې دی وساربون بنار او دین کې پراس کې الله تبارک وتعالى فرمای چې ستا سو هیڅ یو حالت کته په تی زمانی وینا کوي او کته په رو باندې وینا کوي کته د شپې په بلستن کې پټي او کنا ته په رس کې روانه چرتا اس یو حالت الله تبارک وتعالى نستا سپټ نشته نو چې کله د الله تبارک وتعالى نستا اس یو حالت پټ نشته نو په کار دی چې په هر ځای کې دا غ نخپل یره پیدا کی او دا غ د احکام متعویدار شي په تیار کیوم او پرنا کیوم د مخلوقات په مخ کیوم د مخلوقات نه پټ اوم او دا رنګي د الله تبارک وتعالى سره خپل رشتہ په هر حالت کې داسې جوړا کی چې الله تمه او مالکی او زه د غلام ام او د غلام دا حق د غلام د پاره دا حق دی چې د خپل مالک تابعدار شي او د مالک احسان په ځان باندې اومني موږ د الله مملوک یو الله زموږ مالک دی او ان شاء الله چې موږ د الله تبارک وتعالى هغه ذات په خپل ځان باندې قائم او د خپل ځان باندې خبردار وګڼو ان شاء الله زموږ نه په پټه به داسې حرکت او کو کیږي انسانان یو کو ګنارا نه وشي توبه به الله تبارک وتعالى توباسو او را ګرځو به الله تبارک وتعالى تا نو دا الله تبارک وتعالى دنیا د دې د پاره جوړ کړی دا چې وګوره او سس نعمتونه الله تبارک وتعالى فدی کی بیانی کی وفل ارض او پس مکه کی کتاون ټوټی دی متجاوراتن دیو بل سره نزدې نزدې و جناتن او باغچه من اعناب د انګورنا و زرع او پسلونا و نخیل او کجوره سنوان یوم والا و غیر سنوان او جدا جدا مندون والا یسقا بما واحد سکولی شی پو ابو یو قسم مانده و نفضل بعدها او ورکڑی دی منگ بازی ددین علا بعدین پو بازو مانده فی الاکولی پا خوراک کے ان فی ذالک یقیناً پدے کے لآیات لقوم یعقلون دلائل دی دا پار دا قوم چی اکل پکی وی برت تے و ان تعجب او کچرت تعجب کئی پیغمبر دی دی دی انکارنا فعجب قولهم نو عجیب دا وینا دی دی ایزا کننا ترابان کل چی شمنگ خوری اینا لفی خلق جدید نو آیا شمنگ پا پیدائش نوی سرا اولائک الذین کفروا دا کسان دی چکو پرے کڑے دے بربہم پخپل رب مان دے و اولائک الاغلال دا کسان چی دیا زنزیرونا توکونا فی اعناکیم پر سٹونو دی کی بوی و اولائک اصحاب النار دا کسان خواندان دور دی هم فی آ خالدون دی و پدی اور کیا میشہ وی یستعجلون کبی سیئتی قتلوار سرغواری تانا عذاب قبل الحسنات مقد نیکای کولنا وقد خلت من قبلهم المثولات او تاکیک تیر شوی دی مقد دینا مثالونه د پخوانو و ان ربک او یقینا ربستا چ دی لذو مغفرتن قاوند بخانه دی لناس د پاره د خلق علی ظلمهم سره د ظلم د دینا و ان ربک او یقینا ربستا چ دی لشدید العقاب سخت بدلا غستون کړي ويقول الذين كفروا ايا كسان چ کافران دي لولا انزل عليه ايات وللنازليگي پدماني يوم معجزه من ربي د طرف دربددنا انما انت منذر يقين انت خير وركون كي ولكل قوم هذا ود پارداري او قوم لار خودن كي الله الله تعالى چ دي يعلم ما تحمل كل انثى في جنيا چ باري هر يو زنانا وما تغيد الارحام اغا چ کمای رحمنا وما تزداد اغا چ زیاتی رحمنا وكل شيء عنده بمقدار اور یوشیز د الله سکه په انداز ده عالم الغيب والشهاده هو دې په پټو ښکارو باندې الکبیر المتعال وې دې په ادبار د صفاتو او چته د خیال د مخلوقات نه سواء منكم برابر د پتا سمان دي من اسر القول چ پرو باندې وای وینا ومن جهر به اسوک چ پتی زوای دی لرا ومن هو مستخف بالليل اسوک چی ها پټی دن کی پشپکه وسارب بالنهار او تلن کی پرواز کی